أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler. Tefsir dersimizi Zümer suresinin 7. ayet-i kerimesiyle devam ettiriyoruz. 6. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bizim yaratılışımızı anlatıverdi. Hazreti Adem'in yaratılışını, eşinin yaratılışını, sonra bizim en çok yediğimiz, içtiğimiz, et olarak yediğimiz davarları ve ana rahmindeki çocuğun gelişimini, Allah Celle Celaluhu tarafından bütün bunların yaratıldığını ama buna rağmen niçin insanların Allah'a sırt dönüp kendileri gibi insanlara yöneldiğini Allah Celle Celaluhu bize soruyor. Yaratan benim, yaşatan benim. Niye benim dediklerime itaat etmiyor da başkalarına itaat ediyorsunuz anlamında ayetlerini sunduktan sonra bu 7. ayet-i kerimede İn tekfuru, eğer Allah'ı inkara giderseniz, gördüğümüz halde görmezden gelirseniz, aslında küfür kelimesinin anlamı bu. Allah vardır, birdir de kafir bunu görmezden gelir. Üstünü kapatır. Ne ile kapatır? Tabiat yapar bunları, tabiat, tabiat. Tabiatı yaradan Allah Celle Celaluhu, o tabiata bakar. Tabiatın gerisinde, tabiatın da yaratıldığını düşünmek istemez. Aslında iş dünyasında, ya benim bu söylediğim de doğru değil aslında, der. Rabbim diyor ki, bunu yaparsanız, yani inkara yönelecek olursanız, فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يُّنْ عَنْكُمْ, Allah'ın size hiç ihtiyacı yok. Sizin iman etmenize de ihtiyacı yok. İbadet etmenize de ihtiyacı yok Allah'ın. Ya bizim o imana ve ibadete ihtiyacımız. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ, Allah kullarından küfür sadır olmasına razı değildir. Hoşlanmaz. Gavurluk yapmalarından hoşlanmaz. Ama وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, eğer Allah'a şükredecek olursanız, o sizin için o şükürden Allah Celle Celaluhu razı olur. Şükrü devam ettirmemiz, küfrü vazgeçmemiz gerekiyor. Şükür ve küfür birbirinin karşıtı iki cümle, kelime gibi. Birisi Allah Celle Celaluhu'nun varlığını kabul etmiyor, yeryüzündeki bütün nimetleri yiyor, tabiat ana veriyor bunu diyor. Peki de tabiat anayı kim yaratıyor? Ama mümin insan da yine aynı tabiattan yiyor, içiyor, Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde hareket ediyor ve sonra da şükrediyor. Ya Rabbi sana hamd senalar olsun. Teşekkür ederim diyor. Çünkü ağzınıza götürdüğümüz lokmaya o tadı koyan siz değilsiniz. Elmanın tadını, domatesin tadını o meyvelere, sebzelere koyan biz değiliz. Tadı alma özelliği olan dili yaratan da biz değiliz. Yani doktorlarımız diyor ya, şu küçücük et parçasında milyonlarca ayrı tadı alabilecek özellik varmış. Onu bazen kaybederiz bir hastalık nedeniyle. Şöyle dersiniz, ağzımın tadı kalmadı diyorsunuz. En tatlı şeyleri yediğinde bile tad almıyorum. En çok sevdiklerimden tad almıyorum diyorsunuz. Tat almanız da almamanız da sizin elinizde değil. Tatlı, acı, ekşi, turşu, bütün yiyeceklere o tadı vermek de sizin elinizde değil. Rabbim bizden ne istiyor? Tatlıları veriyorum, tad alma özelliğini de ben veriyorum ama şunu da istiyorum. Bana ibadet edin. Bunu bana bir katkıda bulunmak için de değil, kendinize acıyın. Öbür dünyada bu nimetlerin solmayan, çürümeyen, kokmayan, her an yeni tazelikler içerisinde sunulacak olan, gözlerin görmediği, gönüllerin hayal edemediği nimetleri elde etmek istiyorsanız, bu dünyada bu nimetlerin sahibine şükredin. Rızamı kazanın. İstiyor Rabbim. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını taşımaz. Hani suç ve cezanın şahsiliği prensibini anlatan ayet-i kerimemizdir bu. Baba oğlundan dolayı, kız anasından dolayı, anne oğlu veya kızından dolayı, baba kardeşlerinden dolayı hesaba çekilmez. Bu dünyada İslam hukukuna göre aynen geçerlidir. Oğlunun işlediği suçtan annesi, annesinin işlediği suçtan dolayı kocası, kocasının işlediği suçtan dolayı kızı cezalandırılmaz. İslam hukukunun bu dünyadaki uygulaması da böyle. O büyük mahkeme, Rabbimin huzuruna vardığımızda kurulan mahkemede de durum aynıdır. Herkes kendi hesabını verecektir. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِهِ Herkes kendi başının derdiyle meşgulken, baba oğuldan, oğul anadan, ana kızından, arkadaş arkadaştan, eş eşinden kaçacaktır. Herkes kendi hesabını görecektir. Sümme ila rabbikum merci'ukum. Tabi bu ayet-i kerimeye bakarak biz, yani kimse diğerinin günahını yüklenmez derken, komşuluk ilişkilerinde, dostluk, akrabalık ilişkilerinde de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ağabeyisinden dolayı küçük kardeşine küsme meydana gelir. Veya babanın yapmış olduğu suç vardır. Bütün aileye küsülür ve intikam alınma tarafına gidilir. Bazı yerlerde. Yanlıştır. Şahsın kendisinden bile intikam alınmaz dinimize göre. Ya yetkiliye müracaat edilir. İslam hukukunda hani ihkak-ı hak yoktur. Yani herkes suçlunun cezasını kendisi vermeye kalkarsa anarşi meydana gelir. Kargaşa meydana gelir. Öyle bir cezalandırma tarafına gitmiyoruz. Çok şükür halkımız bu konuda hassas ama küsme yoluyla cezalandırma tarafına gitmek de epeyce yaygın. Yani bir kardeşin işlediği suçtan dolayı bütün onun kardeşlerine karşı bir tavır takınma tarafına gidiyoruz. Doğru değildir. Her fert ayrı yaratılmıştır. Kimse kimsenin malı değildir. Herkes kendi yaptığından sorumludur. Biz kendimizden sorumluyuz derken benim başkasına iyi olması için tavsiyelerde bulunmak da benim görevimdir yalnız. Senin görevindir, herkesin görevidir. Sümme ila rabbikum merci'ukum. Dönüşünüz Rabbinizedir. Ondan geldik, ona gidiyoruz. Hani bir ölüm haberi aldığımızda Hemen bir ayet okuruz değil mi? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz, ona dönüyoruz. Ondan geldik, ona gidiyoruz diyoruz. Feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Yaptıklarınızı size hep birer birer haber verecektir o Allah Celle Celaluhu. İnnehu alimun bizzati's sudur. O Allah gönüllerde olanı bilir. Göğüslerin içindekini bilir diyor Rabbimiz. Muhterem seyirciler. Hani bugünlerde gazetelerde şöyle bir yazı veya haberler çıkar, köşe yazarları da ahkam kesmeye başlarlar. Efendim fişleniyormuşuz haberler. Yani devlet vatandaşını fişliyor. Fişlemenin aleyhine yazılar yazılmaya başlanır. Ben de bu konuda bir yazı yazmıştım. Ya fişlenmekten korkmayın. Zaten biz fişlendiğimize iman ediyoruz. Allah Celle Celaluhu tarafından ve onun melekleri tarafından her anımız, yani gecemiz gündüz demiyorum, her anımız kayda geçiyor bizim. Biz ona göre tedbirimizi alacak olursak, ister bu devlet, ister başka devlet, ister öbür devlet kayda geçsin, fişlesin, hiç de önemli değil. Bütün mesele yanlış yapmamak. Nerede? Sokakta yanlış yapmamak, dairede yanlış yapmamak, kışlada yanlış yapmamak, karakolda yanlış yapmamak, üniversitede yanlış yapmamak, tarlada yanlış yapmamak, tek kişi karanlık bir odada tek başınıza kaldığınızda yine de yanlışı yapmamaktır. Asıl olan bu. Bunu sağladık mı ve biz bunu hayat haline getirdik mi, kim nereye kaydederse kaydetsin. Yanlışımız yok. Biz yalnız meleklerin kaydından veya şahısların fişlemesinden öte, gönlümüzden geçenlerin dahi Rabbimiz tarafından bilindiğine inanıyoruz. İnnehu alimun bizzatis sudur. O gönüllerden geçeni de bilmektedir. Göğüslerin içindekini bilmektedir diye okuruz bu ayeti. Okuruz da geçip gitmeyiz. Gönlümüzden geçenlerin de güzel olmasına dikkat ederiz. Kötülükler geçirmemeye dikkat ederiz. Ama hocam benim gönlümden kötülükler geçiyor. Elimizde olmayanlardan sorumlu değiliz. Ama kötülükler geçtikten sonra aman ne iyiymiş şu kötülük, şunun üzerinde bir plan kurayım, o doğru değildir. Kötülük hepimizin aklına gelir ve gider. Ondan sorumlu değiliz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayıdır o. Ama biz gördüğümüz, konuştuğumuz, tanıştığımız, seviştiğimiz, buluştuğumuz insanlar, temiz insanlar, dürüst insanlar, tatlı dilli, güler yüzlü, bal gibi sözlü insanlar olursa, haramla meşgul değiller, yalanla meşgul değiller, talanla meşgul değiller. Bu insanlarla oturup kalkacak olursak, zaman içerisinde onların iyilikleri bizim gönül aynamızda da belirmeye başlar. Aynamızın kiri ve pası gidince o güzellikler bizim gönlümüzden de yansımaya başlar. Onun için salihlerle beraber olunuz. Ve kûnû me'as-sâlihîn. Salih insanlarla beraber olunuz diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü o salih hal bize de